राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2060 तदनुसार 23 फरवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अपने खास आपकी स्वयं की स्थिति वास्तव परमात्मा में ही है, जान करके संसार में स्थिति अपनी मान ले। ये भगवान में अपनी स्थिति है उसको नहीं मानी है, ये उल्टा काम हमने किया है। इस वास्ते हमारे पर ही ये जिम्मेवारी है उल्टा करने की। अगर हम उल्टा काम नहीं करते तो हमारे और साधन करने की जरूरत नहीं रहती। ये हम किया है, इस वास्ते ये भगवान नहीं करते थे। भगवान से प्रार्थना कर दो, भगवान चेत करा देंगे, आ बात तो है। परंतु ये जिम्मेवारी जीव की खुद की है, जो उल्टा निश्चय जीव ने किया है। इस वास्ते ठीक सुलटा कर देना अवश्य है। परमात्मा के स्वरूप में स्थिति हमारी स्वाभाविक है। संपूर्ण जितने मनुष्य मात्र है उनकी सबकी स्थिति है, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, सबकी। स्वयं चेतन होते हुए जड़ की प्रधानता कर दी आपने, चेतन होते हुए। इस बार तो उपा रहे हैं, ये जड़ की प्रधानता न देकर और चेतन की प्रधानता देते तो कुछ काम हो जाता। तो अब भी चेतन की प्रधानता अपना जानी है। शरीर को कितना ही आप समारोह रखो, ये रहेगा नहीं। शरीर और संसार ये साथ में किसी की नहीं रहेगा, ही नहीं, रह सकता ही नहीं, ताकत नहीं रात नहीं। और परमात्मा दूर रहते ही नहीं, रहे नहीं, रहेंगे नहीं, रह सकते नहीं, वे सदा साथ में रहेंगे। आप चाहो तो रहेंगे, न चाहो तो ही रहेंगे, वो तो है ऐसा ही। दोनों साथ मरे हुए परमात्मा सोए सर्वस्य चाहम निसन्निवेष्टा, सर्वस्य चाहम निसन्निवेष्टा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति, सब हृदय में धर्म है। आप नरकों में जाओ तो परमात्मा तो साथ में रहेंगे ही। स्वर्ग में जाओ, वैकुंठ में जाओ, ब्रजलोक में जाओ, वृक्ष पशु पक्षी भूत प्रेत पिशाच कहीं जो जाओ, भगवान तो साथ में रहेंगे। कारण कि वे सर्वव्यापक है तो कुछ में नहीं होंगे, ये होना असंभव है। अलग हो जाए भगवान अलग होते नहीं, जो अलग नहीं होते उसको अलग मान लेना ये गलती है। शरीर संसार साथ नहीं रहते उसको एक मान लिया, ये गलती है। परमात्मा सदा हमारे साथ है, हम जाने तो माने तो और न माने तो और न जाने तो फर्क नहीं पड़ता। यथा प्रकाश सत्य का कृष्ण लोक विमो रवि, जैसे एक रवि संपूर्ण शरीरों को प्रकाशित करता है, ऐसे एक ही चेतन तत्व संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करता है और एक ही प्रकाश देगा। यथा सर्वतम सूक्ष्म आकाश हम नवृत्ते थे, सूक्ष्म होने से आकाश लिप्त नहीं होगा, तो वो सदा सबके साथ रहते हुए सदा निर्लिप सत्य स्वाभाविक, वो अपना स्वरूप है। द्वैतवादियों के लिए भी माने तो परमात्मा हमारे साथ है, तो द्वैतवादी हो, द्वैतवादी तो विशिष्टाद्वैत हो, शुद्धाद्वैत हो, द्वैताद्वैत हो, भेदाभेद हो, ये पांच मतभेद है। किसी मतभेद में परमात्मा हमारे से अलग होने हो सकते, ये सूक्ष्म अहंकार रहता है उसमें मतभेद रहते हैं, इनसे अतीत और परमात्मा भक्ति में मस्त हो जाए तो भेद आप सब मिट जाएगा, है जो अनुभव हो जाएगा स्वाभाविक। संसार का विषय भोग संग्रह ये अच्छा लगता है, बस ये अच्छा लगता है यही गलती है, ये नाशवान तत्व है और परमात्मा अविनाशी है, ये साथ रह सकता ही नहीं। इस वास्ते उपेक्षा कर दे, नाशवान की उपेक्षा, इनसे उदासी उदासीन वतासीन हो गुने यो न विचार लेते, उदासीन वतासीन गुने यो न विचार लेते, गुना वर्तन देते नवतिष्ठ नांग दे, गुना गुणे से वर्तन थे, इंद्रिया इंद्रियार्थ से वर्तन थे, नान्य गुणे भी करता रहो, नैव किंचित करो दिशा, नैव किंचित करो में थे युद्ध मन तत्व कर्ता बहुता है नहीं, तो कर्ता बहुता मिटाना नहीं है, अपने स्वीकार ही नहीं करना इनको। शासन कहते अध्यारोपापवाद अभ्याप निष्प्रपंच प्रपंच थे, अध्यारोह अपवाद तो अब अपवाद क्या करते, अध्यारोह भी न करे तो काम ठीक है ना। इस बात से सच्ची बात है, स्वीकार न करे, विहार कामना नहीं है सरमान, ये कामना है नहीं वास्तव में, इस बात से कामना, इस बात से कामना का त्याग कर मनो, अपने स्वीकार ही नहीं करे, स्वीकार करके उसको अस्वीकार करते हैं तो वो अध्यारोप और फिर अपवाद होता है, इस बात से स्वीकार ही न करना, अध्यारोप करके फिर अपवाद करे अलग है। कब से हुआ यहाँ कोई कह नहीं सकता, परंतु मिट जाता है, मिटने पर होता नहीं, यह जीवात्मा न पुनर्मोह, जानने के बाद फिर मोह नहीं होता। इस बात से संसार को अलग करना नहीं है, स्वीकार ही नहीं करे, क्यों साथ रहने वाला तो है नहीं, स्वीकार करे फिर अपवाद करे, स्वीकार न करे पहले, बिहार काम निष्प्रिय निर्मोर निरहंकार ऐसा है सत्य स्वभाव, शांति मदी सत्य, इनको स्वीकार नहीं करे तो शांति है, इनको स्वीकार करने से ही अशांति है, दुख है, संताप है, जंग है, विक्षेप है, स्वीकार न करे तो मौज है सत्य जय वो निरहंकार है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, इनके बिना स्थिति आप गई अहंकार वो नहीं है, ब्राह्मी स्थिति है ये है ये रह गई, ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त नए नाम प्राप्त हुई थी, ये अनुवादेश हुआ है, इनाम प्राप्त न विमयते। अंधकार में भी हो जाए तो निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाएगी। सत्याश्याम अंतकाल में भी ब्रह्म निर्वाण में से थे, क्योंकि है जीवत हो जाएगा। भगवान की ऐसी विशेष कृपा है, उनका काम हमने किया है, प्रार्थना करो तो भगवान कर देंगे। परमात्मा आपके साथ है, जहाँ बताया है वह परमात्मा आपने स्वीकार किया है। नत्वे वाहुं जादु नाशम, जादु कदाचित कृष्ण में भी मैं नहीं था ये नहीं है, और इसके बाद में नहीं रहेंगे ये नहीं है। तो उभो नयो प्रकृत्यर्थम राधायता, दो नए है प्रकृत पर जो अर्थ है उसको दृढ़ करते हैं। तो उस माने में जैसे मनुष्य करते हैं ऐसे भगवान ने कहा, न त्वे वाहम ना तु नाशम न त्वम नैमे जनाधिपः, मैं तो राजा लोग सब। भगवान ने अपने को साथ मिलाया है, जिसमें कभी अज्ञान हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, उसको भी भगवान ने अपने स्वरूप को छोड़ कर भी साथ बताया। इतनी मांग यो भी जाना थी कर्म बंधे, मेरे को ऐसा जाए तो कर्मों से बंधे ही नहीं रहूं, कैसी मिले बात है। सदा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है सदा, जगत न पुनर्मोहम, ये बात अन्य पूछी है। कति देते श्रुतम पार्थ थोड़ा कहना चित सा एकाग्रता तो देखा सुना, कसे का ज्ञान समोह नष्ट थे सुबह, वो मोह है नहीं तुम्हारा, यजगा तो अन्य पुनर्मोह। तो अर्जुन जवाब दिया कि नष्ट हो मोह, वो नष्ट हो गया। तो गीता सुनने के नहीं तत्प्रसाद आपकी कृपा से हो रहा, मेरी पंडिता ही नहीं है। अब सुतोष विगत संदेह, अब संदेह रहे तो कभी श्री वसंत हुआ न योग से कहा था, अब न योग से युद्ध से तो नहीं कहता, न योग से कहते युद्ध से नहीं, मैं नहीं कहता। करिष्ये वचनं तव, आपकी आज्ञा पालन करूंगा, आप कहो जैसे करूंगा बस। ऐसे बात करने के बाद भगवान बोले नहीं तो पूरी हुई, करिष्ये वचनं तव, तो वचनं करिष्ये, आपकी आज्ञा पालन करूंगा। ठीक है, अब ठीक है, कैसी कृपा है भगवान की। चेत कराने के लिए स्वयं ऐसे अपने, मैं पहले नहीं था ये बात नहीं, तुम पहले नहीं था ये बात नहीं, राजा लोग नहीं थे ये बात नहीं, बरोबर बरोबर एकदम। उमा राम समय तु जग माए, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, ऐसा कोई समर्थ नहीं है, न माँ है न बाप है न गुरु भी दे दिया। हेतु रहे तो जग उपकारी, बिना हेतु बिना कारण तुम तुम्हारे सेवक, आपके सेवक बिना कारण, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक। इस बात से प्रभु के चरणों के शरण हो जाओ, बार आप जानो आपका। व्यास भरोसे कुमारी के सोबत पाओ प्रसार, काहू के बल भजन गौर काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी सोत पाव प्रसार वो समझिए एक आसुर एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम है चातक तुलसीदास क्या सुंदर बात कही है। एक आसुर एक बल एक आस ऐसे हित करने वाला कोई हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं सामर्थ्य नहीं किसी में ऐसे भगवान साफ एक होकर रहे मैं पहले नहीं था ऐसा नहीं तू नहीं था ऐसा नहीं राजा को नहीं था ऐसा नहीं अपने सब से परे भी रहेंगे पहले भी भूम निंदा प्रशंसा सु नित्य योग ने मतवादी निंदा है निंदा जैसे कोड़ी अतः निधनऊ ये मतवादी पढ़ते है यानी पढ़ते नित्य योग शरीर शरीर कभी शरीर बन हुआ ही नहीं अभी कहते मैं शरीर उमा राम सुमित उमा राम स्वभाव जे जाना ते ऐसा जान लिया क्या होगा उसके भजन बिना उसको कोई काम ही नहीं रहता उसकी दयाल समझते नहीं इस बार से भटक रहे मुफ्त में मुफ्त में दुख पा रहे हैं न होते भी दुखी हो रहे हैं सन्मुख हो जीव जब ही जन्म कोट भगवान के सन्मुख करोड़ों जन्मों के पाप सबके सब नष्ट हो जाए जन्म कोट अग्नाश है तब ही सन्मुख हो जीव जब ही जन्म कोट अग्नाश है तब ही करोड़ों जन्म में करोड़ों जन्मों के पाप सुंदर हो जाते हैं। माम एकम शरण मृद अंत्वा सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि संपूर्ण पाप से मुक्त कर दूंगा मां सुंदर तुम जिंदगी करता है शरण होता है नहीं अब धन के शरण हो जाए कुटुंब के शरण हो जाए बेटा पोता का अधीन हो जाए नाशवान का दिन होता है अरे अविनाशी करता हो जाए अविनाशी निहाल हो जाएगा उसका है जिसे नहीं है जिसे शरण नहीं है वो शरण होता है इसी पुकुर के कारण से दुख पा रहा है भगवान के शरण हो जाए सर्व कुछ तम संपूर्ण कुछ तम है गुह है गुह तर गुह तम ऐसा परम वचन है सर्व गुह तम भोज श्रो में परम वचन मेरा परम वचन है दस अध्याय में परम वचन कहा है यह सर्व गुह तम परम वचन है न तत्समोस्तभ्यधिक कुतोन्य आपके समान भी कोई नहीं है तो ऐसे आपसे अधिक क्या होगा लोक त्रय भी तीन लोग में कोई नहीं चौदह भवन में कोई नहीं है अनंत ब्रह्मांड में तृतीय तृतीय भी नहीं है सब तो शरीर मन हर बुद्धि इंद्रिया प्राण सब तुम्हारा नहीं कोई नहीं बड़ा मन है ऐसा तो रहेंगे नहीं सुषुप्ति में सब अविद्या में लीन हो जाते हैं ऐसे अभाव का अनुभव सबको होता है इसे ध्यान नहीं देता है मीरम भाई ने कहा ठीक मेरे तो गिरद गोपाल दूसरा कोई मेरे तो गिरद गोपाल दूसरा जाकर श्री मोर मुक्त मेरे पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई मैं तो गोपा, दूसरा कोई है ही नहीं, असंग असंगो हे वायम बोल रहा, असंग निजय मुख है और है ये विधि मुख है, असंग बोले विधि मुख है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।